serca, by wiosną mógłbyś wejść swobodnie przez te drzwi do wnętrza. Wszystkie suszone kwiaty spaliłam wraz z listami, a ty się ciągle wahasz, ty stoisz wciąż przed drzwiami. Zapukasz cicho czasem, postąpisz krok do przodu, a potem znów się cofasz i tak tkwisz na progu. A ja nie mówię, ja boję się sama spać. A ja nie mówię, ja boję się sama spać. Wchodzi czy nie wchodzi, pan drzwi mi tarasuje. Ostatni raz zapraszam, a pan niech decyduje. Pan wchodzi czy nie wchodzi, pan drzwi mi tarasuje. Ostatni raz zapraszam, a pan niech decyduje. Ta Szewczak, Tomasz Żąda, dzień dobry, czas na nocną Polskę w Trójce. No i nasi goście od razu. Zespół Bajka. Kasia, dobry wieczór. Kasi, dobry wieczór przecież. Tak jest. No w końcu jest płyta, w końcu jest cały album Byty Zależne. Ja mam tę płytę od jakiegoś czasu, ale nawet znałem ją wcześniej, bo Piotrek mi wysłał pliki, także miałem okazję posłuchać tego jeszcze w wersji niewydanej. Szybko poszło właściwie. No szybko, nie szybko. Ja powiem nawet, że Kafi się mocno już niecierpliwiła, że czemu nie ma płyty. A ja musiałem na nią poczekać, musiałem dojrzeć do tego, żeby ją nagrać w taki sposób, jak została nagrana w tej chwili. Ale faktycznie, sam ten taki proces produkcyjny, że ja złapałem już, o, tą myśl, ta płyta powinna tak wyglądać, do zakończenia takiego już finalnie, że poszła do tłoczni, to zajęło 3 miesiące. Więc w sumie szybko. Jak słuchałem tej płyty, to jest to album z jednej strony muzycznie bardzo różnorodny, ale poza tym głos Kafi tak wszystko spina, dominując nad całością, że mam wrażenie, że te wszystkie dźwięki pokombinowane idealnie pasują do siebie. No cieszymy się, że tak to odbierasz. Faktycznie słyszymy takie opinie, że to jest taka płyta, która, na której właśnie z jednej strony słuchać to moje doświadczenie, moją drogę, czyli te wszystkie zespoły, w których grałem, które tworzyłem, że jest tam trochę i Heja, i trochę Indiosów, i trochę tych takich moich zainteresowań, które gdzieś tam się manifestowały w różnych zespołach. Tam jest taka fajna elektronika. Mam tam właśnie, też jest taka właśnie elektronika, no ale że jest ta świeżość ze strony właśnie Kafi, która to wszystko jakoś tam spina właśnie jakąś taką klamrą. Także... Ale mówisz o świeżości, a tymczasem ten głos Kafi na tej płycie brzmi oldschoolowo. Na przykład byś świetnie zabrzmiała z Anią Rusowicz to w duecie na przykład. Byłoby bardzo fajnie, jakby się mogły razem zaśpiewać. Ja myślę, że moja barwa jest taka charakterystyczna, bo ciemna. Mam też takie... No taką chrypę w głosie, bo moimi inspiracjami były zespoły rockowe lat 80., 70. i nie ćwiczyłam głosu. Jejku, ty przecież byłaś wtedy w planach chyba. Nie, nie było jeszcze, tak. Ale jakoś tak tata mi pożyczył płyty i to z nich, z części płyt winylowych i z kaset słuchałam muzyki, bo moi znajomi już mieli internet. bo to było liceum, a ja jeszcze nie, i tata mi właśnie przysłał gramofon, przysłał mi płyty i stamtąd jakoś zafascynowałam się tą muzyką. Ten czas licealny właśnie. A wcześniej to inspiracji było mnóstwo, bo też jestem z takiego domu, gdzie się sporo muzyki słucha i myślę, że to w tym moim głosie się odbija, no bo nie ćwiczyłam głosu profesjonalnie, a właśnie na innych piosenkach. Naśladując jakieś tam piosenkach. Tak. No. Czy co, covery śpiewałaś wcześniej? No tak, sama w domu przed lustrem. Bawiłam się tym, no byłam nastolatką i chciałam być piosenkarką, dziecięce marzenie. Ale śpiewałaś do szczotki czy do dezodorantu? Do szczotki, do skakanki. Moja siostra była moim technicznym, podpinała mi koniec skakanki za kanapę, a ja do drugiego końca śpiewałam. No cuda. Wymyślałam układy taneczne. No bawiłam się tym, ogromnie mi to sprawiało przyjemność, potrafiłam 4-5 godzin spędzić na tym tańcowaniu, a mama wracała z pracy i była bardzo zmęczona, ale jakoś tam tolerowała. No jednak dochodziło do takich momentów granicznych, mówiła, no Kasia, no już dosyć. No to jak inspirowały cię zespoły z lat 70-tych, 80-tych, to niezłą demolkę musiałaś robić podczas śpiewania. Tak. Więc bywało, że mama po prostu bez ceregieli wparadowywała do pokoju i nie... Dosyć, już albo zacznij grać coś ciszej, albo już nie drzyj się. No dobrze, a propos teraz... tej demolki, to ja tylko powiem, że właśnie, że Kafi cały czas narzeka, że ja jej kazałem grać, ponieważ jesteśmy duetem, więc jest nas ciągle za mało na scenie, żeby wygrać te wszystkie dźwięki, które powinny być wygrane. No i Kafi dostała za zadanie, że ma obsługiwać instrument klawiszowy, grać z niego partię basu. Radzi sobie doskonale, ale ona by właśnie wolała, jak ci jej idole z lat 80., 70., chwycić statyw, wywijać nim, tańcować, machać a nie, rękami, a nie siedzieć, sać przy klawiszu, przepraszam, i gdzieś tam naciskać te białe, czarne. Nowa królowa będzie w tej chwili. Bajka w naszym studiu. No właśnie. Wybieraliśmy kolejny utwór i nie mogliście się zdecydować, co zagra na koniec naszego spotkania, ale jeszcze nie kończymy. Wiem, że sporo jeździcie w tej chwili promując te płyty i Piotr miał przygodę, bo nie mógł grać, bo pies go ugryzł palec. Tak, ukąsił. Nie ugryzł, bo tak ugryzł, to tak brzmi strasznie, a on mnie po prostu dziabnął. No, próbowałem dać mu coś do zjedzenia, on po prostu nie wykazał się zrozumieniem, że ja próbuję mu dać dla jego dobra takie jedzenie, które może dostać. On chciał wszystko i no, chapnął. Chciał palec zjeść. No właśnie sobie tam skosztował też człowieka przy okazji, ale śmieszność sytuacji polega na tym, że tak jak gdzieś tam mnie kiedyś w czasach podstawówki ugryzł pies w nogę i od tamtej pory nie było nic. A w tym roku to już jest drugie dziabnięcie przez psa, przez innego psa zresztą. Najpierw była prawa ręka, teraz lewa ręka i Kafi zwróciła na to uwagę, ja sam nie zwróciłem, że oba psy były psami artystów. Artysta fotografika, tak dobrze mówię? Artysty. Fotografika i artysty muzyka. Tak. No właśnie, to troszkę do tego muzyka chciałem dojść, no bo przybył, u którego byliście, był zresztą gościem w Trójce jakiś czas temu, mówił, że coś planuje się razem zrobić. No i co? Zrobiliśmy, nagraliśmy najpierw razem piosenkę, trzy piosenki w takim kameralnym studio. Z jednej piosenki wyszedł materiał taki z wizją, także, a dwie jeszcze leżą, czekają na swoją kolej, a drugie nasze spotkanie miało miejsce w grudniu i Sławek zaprosił nas na koncert, który promował jego płytę Megafon w Starej Gazowni. I tam wykonaliśmy z nimi piosenki i mieliśmy szansę też zagrać jedną swoją. To ja jeszcze nie słyszałem tych piosenek waszych z Przybyłem. To zaraz ci pokażę. To błąd po prostu. To jest fajnie wychodzi piosenka, której nie ma na płycie, Jak to z nami będzie. I tam Przybył z tym swoim właśnie męskim głosem. Nawet właśnie też mojej mamie, 76-letniej, też się to spodobało, że to jest taki właśnie prawdziwy męski głos. Za wami też trasa koncertowa pożegnalna z twoim, Piotrze, pierwszym zespołem, ważnym pierwszym zespołem, czyli z Hejem. Tak. W Warszawie przyjęcie mieliście bardzo przyjemne, bardzo fajne. A jak było w Polsce? Wszędzie mieliśmy bardzo dobre przyjęcie. O to przyjęcie już zadbała Kasia Nosowska, która po prostu robiła nam świetne wprowadzenie. Za każdym razem zapowiadała nas z takim entuzjazmem, że odczuwamy to do dzisiaj, bo przychodzą ludzie na przykład na te spotkania do Empików i mówią, no widzieliśmy was na trasie z Hejem i to już zwróciło naszą uwagę. Kasia o was tak ładnie mówiła, więc dziękujemy, Katarzyno, za takie wsparcie. Co jest najważniejsze dla was przy płycie Byty Zależne? Co wam się udało osiągnąć takiego, z czego jesteście faktycznie dumni? Poza tym, że płyta jest ładna. Mnie się podoba ta kompleksowość. Chciałam do tego nawiązać również, ale ta kompleksowość, że jest i klimat, i teksty jakoś tak po sobie następują, splatają się w całość. I to wszystko ma też odzwierciedlenie w grafice. Także cieszę którą się, że wcale właśnie nie planowaliśmy tego, to wyszło niezamierzenie. Udało nam się zrobić coś, co działa na wszystkie zmysły, myślę. Że tak się śmiejemy, że ta płyta jest tak, jak to powiedzieć, no że Piotrek trochę inaczej ją sobie wyobrażał, a koniec końców nabrała charakteru takiego brzmienia pełnego zespołu, a przyczynkiem do takiej decyzji było to, że w końcu zdecydował, skoro na koncercie jest efekt wizualny w postaci mnie, a na płycie tego brakuje, to on to uzupełni i da więcej dźwięków, da więcej zespołu, on się nie będzie ograniczał. Także no śmieszna przygoda była z płytą, ona do końca się, prawie do samego końca się klarowała. Piotrek pisał wszystkie teksty? Tak, ja napisałem wszystkie teksty, te wszystkie takie bardzo kobiece teksty są również moje, ale wczoraj dostaliśmy takie pytanie, to ile w tych tekstach jest Kafi? Ja myślę, że bardzo dużo, bo są takie, które jakby wskazują tytuł Kaśka na przykład, tak? I tam jest faktycznie, tam jest o Kafi wszystko. Ona by sobie sama tak o sobie by nie napisała, bo pewnie by jej nie wypadało powiadomić świat, że właśnie, że jak jeśli chcę czegoś, to wiem doskonale, jak tego czegoś dokonać. Ja obserwując ją z boku, mogłem sobie pozwolić na taki komentarz. Dużo tekstów powstawało na zasadzie naszych rozmów, że rozmawialiśmy o czymś I ja potem mi się zapalała lampka i przelewałem to po prostu na papier już w postaci jakichś tam rymowanek. A tam zresztą jest sporo takich cytatów z potocznego mówienia, z takich rzeczy, które gdzieś tam się przejawiały przez całe nasze życie. Tak, tak, no bo to na tym polega piosenka, że powinna być komunikatywna, mhm. że powinna tak w ludziach wzbudzać takie odczucie, o, to jest piosenka o mnie. Ja napisałem tą piosenkę. Nie pamiętam, co prawda, ale to na pewno ją napisałem, bo jest mi tak bliska. A tylko taki język potoczny, właśnie codzienny, może spowodować coś takiego. Jeżeli by to było takie wszystko napuszone, taki język salonowy, no to nie każdy by się potrafił z tym utożsamić. To prawda. Dziękuję bardzo. Zespół Bajka był Dziękujemy w studiu bardzo. Trójki. Kafi, Piotr, na zakończenie jeszcze jedno nagranie. Wybraliście je prawie jednogłośnie. No nie prawie jednogłośnie, ale doszliśmy do wniosku, że jest to ważna piosenka, jest z nami od początku. Powiem tylko w ramach anegdoty, że ona tutaj nosi na płycie tytuł Nie martw się o mnie, ale pełna wersja, taka jak graliśmy ją gdzieś tam na początku, była Nie martw się o mnie, matko Tereso z Gardzina. Ponieważ moja mama ma na imię Teresa i mieszka w Gardzinie i się o mnie martwi, to jest taka piosenka uspokajająca moją mamę, że wszystko jest okej. Okay. A mamie podoba się płyta? Mamie się podoba płyta, prawda, Kafi? Bardzo. Dostaliśmy pochwałę i błogosławieństwo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Bardzo. Znów będzie dobrze. Mam nadzieję, że ta bajka Państwu się spodobała. Kasia i Piotr byli naszymi gośćmi. No i teraz będzie duża garść nowości. Kurier przywiózł kilka dni temu płytę. Włożyłem do odtwarzacza płyta zespołu St. James Hotel. Odpaliłem, no i zagrało bardzo ładnie. Taniec ducha. Tytułowe nagranie z najnowszej płyty grupy St. James Hotel. A w Nocnej Polsce w tej chwili artysta, który był u nas tydzień temu w audycji Trójka Żąda Debiutów, czyli Gypsy and the Acid Queen. In the dark night she prays for his heart. Oh Lord, sweet Lord, let him see the light. Love is blind, as you already know now. There ain't no changes in big boys' eyes. Go hard, he loved money. Okazuje się, że może być zespół jednoosobowy Gypsy and the Acid Queen, czyli Kuba Jaworski. No teraz z Krakowa przeniesiemy się do Bydgoszczy. Thank you. Wracając nie po swoich śladach, to grupa Three Moon Boys ze swojej nowej płyty, która nosi tytuł Zawsze jest za krótko. Jak zawsze u Three Moon Boys ciekawe, wciągające dźwięki. No to jeszcze jedna nowość, też z poczty świeżutkiej, ale w wersji takiej nie elektronicznej, a prawdziwej, kartonowej. Zespół Tim Olders. Zespół Tim Urders z płyty Songs for Nobody, ale myślę, że wbrew tytułowi ten zespół i ta płyta mają szansę zjednać sobie sporo fanów, bo takie dźwięki bardzo Państwo lubią. Mam taką nadzieję przynajmniej, ale tak wynika często z maili. To może jeszcze jedno nagranie. Zostawmy też na jutro, co z płyty Songs for Nobody, Team Order, z tym razem po polsku. Piosenka, która nosi tytuł Szybko. A za chwilę będzie Barbara Wrońska w utworze prawie tytułowym ze swojej solowej płyty, bo płyta nosi tytuł Dom z ognia, a piosenka Dom z ognia i lodu. Gdy odszedłeś, dla mnie stanął czas. Przyszedł po mnie odrzucenia strach. Czy widzisz okiem domy? Czy o to, co grałeś, masz? Dręczę się w kółko, życząc szczęścia wam. Śledzę, śledzę was jak szpieg po kryjomu waszej pościeli. Rzucam cień. Nie kłam, nie kłam, nie kłam, nie kłam znów, że wyjechałeś z nią z miasta i już w balkony księżycem zaglądam. Widzę, jak wam dobrze tu. Mdłości wina koją ból. Myślę. Bardzo przyjemne i dojrzałe dźwięki, moim zdaniem oczywiście. Barbara Wrońska z płyty Dom z ognia, piosenka Dom z ognia i lodu. A teraz będzie Lost, czyli tytułowe nagranie z debiutanckiej płyty Artura Krywycha. You help me. Bardzo przyjemne dźwięki, no takie niepopularne jak na razie, szkoda. Ale może wkrótce to się zmieni. To był Artur Krywych. A teraz będzie artystka, która, jeśli nic się nie zmieni, zagości u nas za tydzień w Nocnej Polsce, czyli Kasia Inc. Niepotrzebny ci żaden dotyk, dłoni uścisk. Trzymasz głowę tak wysoko, nie dosięga tam mój wzrok. Ty przy lodzie się ogrzewasz i topniesz, kiedy grasz. Twoje nerwy biorą górę, kiedy dobrze jest nam. Kiedy dobrze jest nam. Smakowałoby znów gorzko.